Het is het begin van vrijdag 10 september. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen de staat Texas vanwege de zeer strenge abortuswet die daar vorige week is ingegaan. De minister van Justitie van de VS wil dat een federale rechtbank de wet toetst aan de grondwet. Voortaan is een abortus in Texas na ongeveer 6 weken... alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. In de wet staat ook dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus $10.000 moeten betalen aan degene die hen aangeeft. President Biden noemde de wet eerder al bizar en extreem. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken, waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto, waarna hij via de motorkap op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. De renner zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen later deze maand, en daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Hij wordt morgen geopereerd in Maastricht. Tientallen studenten hebben de hal van het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen urenlang bezet. Met hun actie wilden ze aandacht vragen voor de kamernood in de stad. De bezetting begon rond 00:30. Alle colleges werden daarna geschrapt. De bezetting werd 9 uur later beëindigd, nadat het universiteitsbestuur en de gemeente Groningen onder meer hadden toegezegd dat ze in Den Haag aandacht gaan vragen voor de huisvestingsproblemen. Bij een voetbalclub in Enschede is de bliksem ingeslagen in een lichtmast. Ooggetuigen zeggen dat daarbij een man gewond is geraakt. Volgens RTV Oost is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zegt tegen de regionale omroep dat de man aanspreekbaar was. Op het moment van de inslag waren er meerdere teams aan het trainen op het veld. Het weer, tot besluit vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden en oosten nog een bui, met kans op onweer. Minima rond de 18 graden. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden en kans op een bui. Het wordt dan zo'n 23 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, maar ook met zon, en een temperatuur rond de 21 graden. Daarna droger en zonniger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur wordt inmiddels gelezen in alle hoeken van de wereld. Stond in de New York Times bestseller top 10. Aanvaardt en passeert uitnodigingen uit alle windhoeken. Zozeer dat er mensen zijn die zich afvragen in het buitenland of er eigenlijk nog wel meer Nederlandse schrijvers zijn. Kort samengevat, Herman Koch zit tegenover mij. Hij heeft een nieuw boek en dat boek vertelt het verhaal van Stanley Forbes. Een personage dat hij al eerder opvoerde, onder meer als figurant in het boek Zomerhuis met zwembad. Stanley Forbes is een Nederlandse filmregisseur die een beetje op zijn retour is en die cast een jonge actrice zonder enige ervaring met op het eerste gezicht onduidelijke bedoelingen. Via dat personage neemt hij de Nederlandse filmwereld flink op de korrel. Maar laten we natuurlijk niet de schrijver met het personage verwarren. Een pareltje. De enige oplossing voor het Nederlands filmklimaat is als ze één voor één knielen en ik ze dan door het hoofd schiet. Zegt dus het personage, niet Herman Koch. Herman Koch werd geboren in 1953. Welkom. Leuk Hallo. Dat je er bent. Ja. Dat is wel een lekker zinnetje als dat uit je pen rolt. Of schrik je dan zelf? Ja, nee, het is nu. Het ging volgens mij. Ging het zinnetje over. De dramaturgen en de filmcommissies die over jouw film dan gaan oordelen. Die kun je het beste. Eén voor één laten knielen. Ja, één voor één. En dat zegt het personage natuurlijk. Ja, hè? Dat zeg jij niet natuurlijk. Nee. Nee, maar dat is tegenwoordig nog wel eens verwarring over. Hmm. Is nou de schrijver aan het woord? Of heeft hij een verdorven geest dat hij een personage verzint die dat soort dingen zegt? Ja. Mag Herman nog wel eigenlijk? Ja, nee. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Ik ga me ook niet helemaal erachter verbergen dat personage is. Maar het is natuurlijk wel zo, als je eenmaal het personage hebt, durft hij dingen te zeggen die ik misschien zelf niet zo gauw. Stel dat ik een artikel zou schrijven over de staat van de Nederlandse film en het acteren, zou ik misschien die term niet gebruiken. Maar deze filmregisseur die duidelijk zijn bekomst heeft van het hele filmklimaat in Nederland, zoals het altijd geweest is, die mag dat soort dingen volgens mij wel denken. Want die wordt op het gegeven moment is die natuurlijk heel lang tegengewerkt. Het is tegenwoordig wel vaak discussie over schrijvers die hun personages niet in de hand hebben of niet corrigeren. Dat dan zegt een schrijver iets seksistisch via het personage. Of het personage zegt dat zelf en dan kan iemand toch gecanceld en afgewezen worden omdat het uit zijn pen is gerold. Ja, maar dit is natuurlijk iets anders, omdat het zo heel duidelijk een eerste persoon ik-personage is. Dus op een gegeven moment ga je er gewoon aan in geloven dat diegene aan het woord is, dat het een monoloog is. En dan denk je, waarschijnlijk als jij het dan leest, denk je, is dit nu nog wel dat personage of is het opeens toch Koch zelf? Terwijl volgens mij in een dialoog en een boek in een derde persoon, en zelfs in een ruzie kun je de verschrikkelijkste seksistische en racistische dingen zeggen natuurlijk. Want dat gebeurt ook in de werkelijkheid. Heb je eigenlijk ooit dat soort reacties gehad in al die boeken die in al die landen verschenen zijn, met al die gevoeligheden? Dat mensen zeiden, nu ging je personage echt te ver. Nee, eigenlijk niet zo. Er was een beetje tijdens het uitkomen van de dinner in de Verenigde Staten, er was wel een beetje discussie of er niet een soort lichte racistische ondertoon in dat boek zat. Omdat er een geadopteerde Afrikaanse jongen in voorkwam die dan ook nog niet zo leuk bleek te zijn. En dat was de tijd waarin dat niet kon. Een Afrikaanse jongen moest sowieso een slachtoffer zijn. Oh ja, of een held. Of een held, of iemand die lijkt nog misschien dat hij iemand zijn handtasje steelt, maar dat hij daarna toch vooral bejaarden gaat helpen met oversteken. Ik heb veel aan dat boek gedacht recent, naar aanleiding van alle verhalen, onder meer hier in Hilversum, maar ook op andere plekken, van kopschoppende kinderen van rijke ouders. Ja. Waarbij het lijkt, voor het oog van de krantenlezer, je bent natuurlijk niet overal bij, alsof die ouders, na van de eerste schrik te zijn bekomen, vooral bezig zijn met het redden van hun kind. Ja, van het juridisch apparaat. Ja, dat is nu een paar keer voorgekomen. Hè? Het lijkt wel alsof het diner in die zin een profetisch boek was. Ja, maar dat zou wel heel jammer zijn, toch? Als het zo is. Als dat zo was. Ja, dat zou ik wel. Profetisch, nee, dat is misschien net iets te groot woord. Maar ja, dit soort dingen zijn volgens mij ook wel van alle tijden. Ik heb het alleen opgeschreven. En natuurlijk heb ik het opgeschreven, bedoel ik. Maar de gedachte ligt eraan. Bij mij is het dus trigger-gedachte geweest dat die ouders tot elke prijs hun kind gingen beschermen. Wat een ouder ook toch uiteindelijk wel zal doen. Ja. Wat ik ergens ook wel begrijp. Ja, want begrijpelijk. En niet alleen, want nu wordt het een beetje gezegd van, ja, de ouders uit betere milieus en die proberen natuurlijk die kunnen advocaten beter betalen en die kunnen dan de bescherming voor hun kind voor elkaar krijgen. Maar dat was niet mijn eerste opzet. Die mensen komen weliswaar uit zo'n milieu, een politicus en een ex-leraar. Maar het is toch de eerste punt is toch het instinct van je kind te alle tijden beschermen. Het blijft jouw kind. Ja. Je had het geïnspireerd toen op een verhaal in Spanje. Ja. Wat vrij letterlijk leek op wat er in het diner was gebeurd. Ja. Een groepje jongeren die schijnbaar voor het plezier zwervers ging molesteren. Nou ja, eigenlijk maar één zwerver. En het is ook een beetje iets uit de hand gelopen. Het is niet zo dat het nou het waren twee of drie jongens, maar voornamelijk twee. Het is niet zo dat zij bewust al bezig waren met zwervers te molesteren. Het was één avond waarin ze niet dronken waren, geen drugs hadden gebruikt en dus een zwerver in zo'n binnenautomaat, weet je, die met glas afgeschermd was, geslapen. En die toen zijn gaan bekogelen met allemaal dingen. En op een bepaald moment ook met een lege jerrycan hebben gegooid. En daar een brandende aansteker achteraan. En die jerrycan ontplofte toen. En er is dus ook heel erg in het proces steeds afgevraagd van, konden die jongens weten dat ding zou ontploffen? Juridisch een belangrijk onderscheid. Nou ja, nogal. Ja. Want anders is het dood door schuld of doodslag. Precies. Of mishandeling. En ja, anders. Ik heb in Barcelona, toen het in Spanje uitkwam, in een televisieprogramma gezeten. Zo'n middag televisieprogramma met een tafel met allemaal gasten. En daar zat ook de advocaat van die jongens. En die zei, moet je het vergelijken met als je dronken iemand doodrijdt. Dat vond hij, hè? Dat is niet wat mijn mening over was. En dat vind ik nog wel een verschil, eerlijk gezegd. Want rijden is een vrij normale handeling. Dronken rijden al niet meer. Ja. Maar een jerrycan naar iemands hoofd gooien en een aansteker erachteraan. Nee, dat is waar. Dat vond de advocaat, hè? Maar goed, ik moest hier ook wel om lachen, ja. Vind je dat je in je boeken eigenlijk een duister universum schetste elke keer? Nee, helemaal een, niet. Een soort hardheid in de personages, in hun gedachten. In de manier waarop ze over elkaar denken en praten. Nee, eigenlijk niet. Ik heb meer wel het idee dat ik soms verborgen of gedachten van mensen verwoord. Die meer dingen mensen die ze niet zeggen, maar waarvan jij denkt dat ze die denken. Ja, en wat ook dan vaak blijkt te kloppen. Ik heb nu de afgelopen week een paar, dat waren niet eens echte interviews. Nou, eentje was vanmiddag wel in een boekwinkel. En ik heb het een paar keer achter elkaar nu gemerkt waarmee het boek begint. Namelijk dat er de regisseur op een bank ligt en een etentje wil afbellen. En daar de hele tijd over ligt te piekeren hoe hij dat gaat doen. Wat hij dan ook noemt het recht op geen zin hebben. Dat opeens ook veel mensen heeft aangesproken. Dat is ook iets waarvan wat ik niet van tevoren zo besefte, maar een soort snaar geraakt. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de hele coronatijd, waarin mensen zich meer zijn gaan realiseren. We maakten altijd enorm veel afspraken en we gingen allemaal naar etentjes. Maar hoeveel van die etentjes vonden we echt leuk? Ik heb zelf bijvoorbeeld het autobiografische aspect, wat ik een enorme hekel heb aan etentjes die over 2 weken zijn. Nog erger, etentjes die over 1,5 maand zullen plaatsvinden. Die zijn dan ook altijd bij mensen die heel lang, die hoor je bijna door de telefoon in hun agenda bladeren. Zitten ze nog een gaatje te zoeken waar ze dan kunnen. En ik vind dat zo vermoeiend. Ik vind het zoveel leuker om op de dag zelf met iemand af te spreken. Gewoon, zullen we vanmiddag ergens wat gaan drinken? Zullen we wat gaan eten? Of morgen dan desnoods? Dit is een duistere gedachte waarvan ik wel met je meega, dat de meeste mensen die hebben, dat als een afspraak te lang staat, ja, ook al is het iets leuks of iets officieel leuks, dat je dan toch denkt, oh god, ik moet weer, waarom heb ik nou ja gezegd, maar toen leek het ver weg, weet je. Ja, dat is het altijd. Die afspraken zijn altijd dan ver weg. En dan denk je, ja, dat komt wel goed. En dan is het onvrijheid. Onvrijheid. En uiteindelijk ga je en is het misschien nog leuk ook. Dat zijn 2 verschillende dingen. Maar ergens tegenop zien wat in je agenda staat, dat je denkt, dat je opeens denkt, wacht eens even, ik heb iets verkeerd gedaan, want er zit geen 1 lege dag meer tussen. Want dan komt die en dan hebben we wat met die. Hoe leuk je het verder ook vindt om die mensen te zien. Maar niemand zal afbellen. Ik heb zelf dus altijd heel sterk het gevoel, zodra daar, dat iemand dus mij belt en zegt, moet je horen, dat etentje van dinsdag, hè? Het spijt me heel erg, maar de kinderen die vertrekken dan net naar naar Tsjechië. En dan is het een beetje onhandig, want dan moeten we. En dat ik dan al een soort yes, je juichgebaar maak van, het gaat niet door, het gaat niet door, ze komen niet, weet je wel? Dat is echt een soort feest. Opeens is er een blanco ruimte in die agenda gekomen. En je bent er vanaf. Het meest merkwaardige bij de eerste lockdown, ik heb het niet over de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, waar zijn we nu, 13e? Ja. Maar bij die eerste lockdown, toen het nog een beetje nieuw en exotisch en onwennig was. En iedereen dacht dat het eenmalig en kort van duur zou zijn. Toen was er toch ook een soort euforie bij veel mensen. Ja. Van het niks meer hoeven, de lege agenda. Precies, we zijn van alles af. Bevrijding was het voor veel mensen. Bevrijding, ja. Ik voelde het ook als een persoonlijke bevrijding. Want ik ging natuurlijk ook met een boek. Ik had toen ook net Finse dagen uit. En ik zou naar allerlei plekken toe gaan. En ik was ook alweer, omdat inderdaad wat jij net vroeg van die vertaling, ik was ook alweer in een paar buitenlanden uitgenodigd. Dat stond ook in de agenda. En dan zie je opeens, zie je dat allemaal leeg worden. En wij zaten heerlijk in een huis ergens op het platteland. En ik dacht, kom maar op met die lockdown. Nog leuker is als mensen zeggen dat iets misschien niet door zou gaan. Dat ze dan bellen en dat ze zeggen, nou, het kan zijn dat je uitzending vanavond vervalt, want er is dameshockey in Uruguay. Ja. En dat kan zomaar uitlopen en dan vervalt je uitzending. En ik heb altijd als iets misschien niet doorgaat, denk, laat dat maar gewoon niet doorgaan. Ja, dat is wel toch zo prettig. Bel dan maar meteen dat het helemaal niet doorgaat. Ook al had ik er zin in, maar toen dat dameshockey kwam, dan laat dat maar zitten. Ja, dan hoeft het niet meer. Dan ga ik lekker op de bank naar Uruguay's dameshockey luisteren. Ja joh, net zo goed. Ja. Dit is wel een mooi gegeven iemand, want het is ook nog nieuwjaar. Iemand die geen zin heeft en een smoes zoekt. Mm-hmm. En aan de hand daarvan eigenlijk zijn leven beschouwt en zijn vriendschappen en zijn carrière. Is dat ook het vertrekpunt van een boek? Is dat genoeg om te beginnen aan een boek? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik ook... Ik kan het niet allemaal meer terughalen. Maar ik heb op een bepaald moment als ik de eerste zinnen heb... In dit geval, ik weet ze niet eens meer letterlijk... Maar wel zoiets van, hier zit ik, hier ben ik... Hier ga ik voorlopig niet meer weg. Of hier lig ik. Dat ik denk, ja, dit is die man die nu het hele boek gaat dragen. En die deelt ons nu mee dat hij niet op gaat staan de eerst komende uren. En dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt. En op dat moment wist ik nog niet dat het een filmregisseur was. Ik wist ook niet dat hij een 16, 17-jarig meisje te logeren had. En dat komt dan allemaal als je geluk hebt. Want zo beschouw ik het eigenlijk. Dat je denkt, en nu moet die inhoud komen. Maar die man vind ik eigenlijk al die tijd interessanter. Die stem die ons dat verhaal gaat vertellen. Een regisseur op zijn retour liggend op de bank... zoekend naar een smoes om er nu eens onderuit te komen. Ja, ja. En nou zag ik je in een boekenprogramma van de VPRO, Brommer op zee. Ja. En daar viel je een beetje samen met het personage. Je zei van ja, het is eigenlijk zo lekker als je een boek in je tas hebt... om dan niet in dat boek te lezen. Om dan gewoon uit het raam te kijken in een vliegtuig, alleen met je gedachten. Ja. Dat, en ik vond het bijna een Jiske-vet personage. Ik zag al bijna de sketch voor me. Ik dacht, nu ben je zelf je eigen personage geworden... De schrijver die denkt, wat is het toch lekker om niet te lezen? Ja, maar ik heb dat echt... Het is bij mij iets van de laatste 5 tot 10 jaar... dat ik... Ik vind lezen heerlijk. En ik ben altijd weer... Ik heb altijd te veel boeken liggen waarvan ik denk... die ben ik benieuwd naar. En toch is er een moment dat je moet zeggen... Ik sta nu in de rij... Of ik zit op Schiphol en mijn vlucht is 4 uur vertraagd. Maar het laatste wat ik ga doen is lezen. Ik ga hier gewoon zitten in die vertraging indalen. En kijken naar de mensen en een beetje mijmeren. En ook kijken naar de vliegtuigen. En ik heb dat zo ervaren dat ik met een voor het eerst een jaar of 10 geleden... met een boek in mijn tas, in mijn eentje, naar Guatemala vertrok... En dat was met overstappen in Panama. En dat was allemaal eindeloos. En dat hele boek heb ik niet uit die tas gehaald. En ik heb ook geen mensen gesproken. Want dat kan in vliegtuigen, als je in je eentje bent... kan wel gebeuren dat er iemand naast je zit. Dat is me ook vaak genoeg overkomen. En soms is dat leuk, maar je praat nooit de hele vlucht. Maar dat zitten... Want kijk, in een trein kun je het nog voorstellen. Dan zie je het landschap voorbij gaan. Dat vind ik ook het lekkere van autorijden. Dat je in de auto niet kan lezen. Dat realiseren mensen zich ook helemaal niet. Die zeggen dan, ik ga veel liever met de trein, want dan kan ik lezen. En ik denk, ik ga toch eigenlijk liever met de auto, want dan hoef ik niet te lezen. Kan je wel radio luisteren, als er dameshockey is of zo, maar... Ja, maar dat doe ik eigenlijk ook niet. In de auto gewoon met je gedachten alleen zijn. Ja, ja. Ik zet wel eens muziek op. Lekker dan eigen muziek meestal. Dus niet van de radio, wat zomaar iets kan zijn. Maar toch meestal in stilte. En ik zit ook wel eens iets voor me uit te prevelen of zelf te zingen. Dus dat... Een staat van zen, een staat van niets hoeven. Ja, en vooral als je alleen in de auto zit. Hè? Dat is wel, je bent dan helemaal in je soort kokon. Ik weet ook altijd op het moment... Als ik dan wel eens naar zo'n optreden, noem ik het altijd... maar andere mensen noemen het een lezing... En dan ga je naar Rosmalen, ik noem maar wat. En dan op een gegeven moment is het om 11 uur allemaal afgelopen. En dan heb je een bos bloemen gekregen of een fles wijn. En dan gaat iemand je misschien nog naar de trein brengen. En is die bijna laatste trein is net vertrokken. Maar er is nog wel over... En op een of andere manier kom je dan niet meer eruit. Je bent nog steeds aan het werk, zeg maar. Maar op het moment als ik bij zo'n lezing ben... En ik kom om 10:30 naar buiten en ik stap in die auto, dan ben ik thuis. Op dat moment. Dat moet je ook wel kunnen. Je moet ook wel die tijd appreciëren en zien als gratis tijd waarin je niks hoeft. En niet een soort drang hebben van ik wil snel thuis zijn of nu doe ik niks. Je moet wel in staat zijn om dat allemaal los te laten. Ja, je moet vooral geen haast hebben. Je moet denken... Mijn gedachten zijn genoeg. Ja, het is allemaal oké zo. Ja, het is nu ook nacht. Maar ik vind op zich zelf... Ik vertrouw mezelf soms iets minder in de nacht. Maar ik vind het eigenlijk over die verlaten wegen scheuren. Want je mag dan weer wat harder, geloof ik, tegenwoordig. Je hoeft niet overal meer 100 te rijden. ja, vind ik wel een ervaring met al die lichten en al die bedrijventerreinen en McDonald's masten. Ja, prachtig land is het hoor. Ja, ja, het is heel mooi. Ja. Nederland is echt vooral vanaf de snelweg. Ja. Je personage luistert ook steeds minder de muziek van vroeger. Heeft op een gegeven moment de cd's weggedaan en digitaal in de laptop gestopt. En toen alleen maar de leuke liedjes. En daarvan gingen er ook steeds meer verloren. Ja. Tot hij helemaal geen muziek meer opzet. En denkt, nou, ik ken het allemaal wel. Theater gaat hij liever niet meer naartoe. Want hij vindt gewoon dat toneel een veel te lange zit. En hij ergert zich meestal. Ja. En zijn liefde voor de film is eigenlijk waar het ooit op begonnen was. Maar dat wordt ook wel wat minder. Het slijt allemaal af. Hij staat in die zin niet meer heel gepassioneerd in het bestaan. Nee. Nee, dat is zo. Dat is een beetje een soort... het is ook een beetje een soort aflopende zaak. Ja, dat is een iets te veel misschien een spoiler om nou te zeggen hoe het met die man eigenlijk werkelijk gaat. Maar hij is natuurlijk een beetje aan zijn laatste kunstjes bezig. En dan hij heeft het idee dat hij met zo'n... behalve wat voor verdere bedoelingen met zo'n jong meisje heeft... dat moeten we maar even in het midden laten. Dat weet hij zelf volgens mij ook niet. Nee, dit moeten we niet spoilen. Maar dit was wel het deel wat ik prachtig geslaagd vond. Dat je dat allemaal gigantisch weet om te keren... richting het einde van het boek. Ja. Dat je die man een hele nieuwe laag en betekenis geeft... en hele andere motieven dan we hadden vermoed. Ja, waardoor het allemaal ook eigenlijk wat sympathieker werd uiteindelijk. Ja, hij is niet heel sympathiek in het begin, maar... Nee. Hoeft ook niet. Nee, vind ik ook niet. Is dat een ergernis die uit jezelf komt? Want ik weet dat je wel een filmliefhebber bent. Jawel. Dat je ook veel van de film af weet. Dat je ook ooit als jongeman dacht, nou later ga ik films maken. Ja. En dat je er ook mee te maken hebt gehad. Is dat iets wat aan het slijten is? Liefde voor de film? Nee, dat heb ik nog. Ik heb en ook liefde voor muziek ook niet echt. Maar ik ben dan weer meer teruggegaan in de tijd en niet zo lang geleden weer een hele installatie met een pick-up gekocht en de oude LP's uit de berging gehaald. Dat is toch het leukste, dat je hem ook nog kan omdraaien en dan er echt voor gaat zitten. En ik merkte het ook met mijn zoon en zijn vriendin, die zijn dan 26 en 27 en die. Ik ging dus met die naald, en dat is gewoon handmatig, hè? Niet dat je hem zo met zo'n dingetje laat zakken, maar goed. En dat zij echt zeiden, maar wat? En staat er op de andere kant ook iets? En waar zitten die liedjes dan? En die hadden dus echt, die zagen dus een maanlander uit 1969. En niet een of ander iets uit Star Wars of zo. Ze zagen opeens echt een heel oud apparaat. Een auto die met een slinger waar de motor werd gestart. Maar het is leuker dan streamen, want dat is gewoon cola uit de kraan. Het is oneindig, waardoor de schaarste eraf gaat. Waardoor je op een gegeven moment van gekkigheid niet meer weet... Ja. Wat je nu weer aan moet zetten. Nee, en het is ook wel echt geluid. Want dat moet je ook realiseren dat het volgens mij echt zo is... dat met het cd de achteruitgang van het geluid is begonnen. En dat als je zo'n grammofoonplaat, vind ik zo'n heerlijk woord... zo'n echte een LP opzet... dan heb je weliswaar een paar van die tikjes en dat geluid op erbij. Maar het komt wel echt helemaal uit die boxen... alsof het live op het podium is. En ik heb gelukkig ook zo'n huis en een keuken met zo'n akoestiek... dat als je gewoon praat, dat het dan al een beetje naar het plafond galmt. En als je daar het alle volle volume openzet... waar iedere buurman meteen op je raam zou gaan kloppen... Dat is wel een ervaring en dat is totaal iets anders dan een koptelefoon en iets uit je eigen uit je MP3-spelertje. Je MP3-speler, ja. En natuurlijk ook dat je iets koopt en met zorg uitkiest en dan geld voor neertelt en dan naar huis loopt en dat je uit het folie haalt. En, ja. Of bedoel je de LP? Ja, de LP. Dan is dat schaars en ik moet er wel bij zeggen, dan had ik Lee Morgan gekocht. Want er was een nieuw ding. En dan ligt hij nog in het plastic. Omdat ik geen eens tijd had om het te draaien. Omdat mijn hele weekend was volgelopen met afspraken waar ik niet onderuit kwam. Nou, ik heb nu ook wel wat ik merk. En die kritiek krijg ik dan thuis ook wel van mijn vrouw. Die dan zegt, ja, je hebt dat ding nou wel gekocht. Maar het wordt zo vaak staat zelfs niet een plaat op. Je doet het in praktijk helemaal niet. Nee. Je hebt je personage dingen laten zeggen die ik... eerlijk gezegd van veel Nederlandse filmmakers wel gehoord heb... door de jaren heen van... laten we ze afschieten, die mensen van die commissies. Of als al die chefs eens uit de keuken gaan... dan komt er misschien weer eens een goede film uit. Ja. Nederland blijft achter. Omdat er gewoon te veel bemoeienis is, te veel regeltjes. Zeker, ja. Een te dogmatische kijken. Heb je daar zelf ooit mee te maken gehad? Nou ja, ik heb het vooral veel uit de tweede hand. Dan van, omdat wij ook met bij Jiske Vet natuurlijk te maken hadden met mensen, met camera mensen, ook met eigen plannen en hoe dat dan. Ik hoorde veel van die verhalen en ook van acteurs en actrices en zo en hoe ingewikkeld dat dan allemaal was. Maar ik heb zelf ook ooit een keer een NPO. Dat was toen zo'n serie van korte televisiestukken van een half uur. En toen had ik afgesproken in Amerika met mijn eerste synopsis. Die hadden ze dan gelezen. En toen zaten daar 1 of 2 dramaturgen. En nog iemand die dat misschien zou gaan regisseren. Of een soort. En toen begonnen ze dus te zeggen van ja, we vinden het wel jammer. Het begint heel interessant. Maar er zit eigenlijk geen enkel positief personage in. En toen hebben we nog even doorgepraat. En op een gegeven moment heb ik daar ter plekke gezegd: weet je wat het is, jongens? Ik ga dit gewoon niet doen. Ik ga gewoon naar huis. Ik ga helemaal geen stuk schrijven voor de NPO. Het is bijna letterlijk in je boek terechtgekomen. Ja, een soortgelijke scène. Ja. Van dat zeg, ja, er moet wel een positief eindje aan ieder personage zitten. Ja, maar ik heb dat ook eerder gehoord van filmmaker die bijvoorbeeld met een eerder boek van mij met Odessa Star naar die commissie ging en ook te horen kreeg dat er negatieve personages in zaten. Ja, dat klopt, ja. Maar in elke Woody Allen film zitten ook alleen maar negatieve personages. Nou, misschien is het geen goede vergelijking, maar voornamelijk niet zulke sympathieke. Over het algemeen niet, en dat maakt het juist leuker. Ja. Je regisseur hekelt ook het Nederlandse acteren. En dat is natuurlijk ook altijd een heikel punt. Ja, nou. Het toneelschool Nederlands. De achterste rij moet het ook horen, jongens. Ja, en niet alleen het volume, maar ook het snelle praten. Het vaak heel netjes praten. En als het dan een keer een accent moet uit Rotterdam en Amsterdam, dan valt het ook meteen door de mand. En er wordt ook zo gepraat, alsof wat je zoals er in de Jordaan nooit gepraat wordt in Amsterdam. Dat is nou precies wat je oud-collega Michiel Romein vorige week hier zei. Oh ja? In dit programma. Die hekelde, die had een soort gastles gegeven aan jonge acteurs. En die begonnen allemaal, als ze iets moesten, meteen heel slecht Amsterdams te praten. Ja, ook een misverstand. Dat je dan al meteen een typetje bent of een karakter zou zijn. Terwijl je nou, het beste dicht bij je eigen stem kan blijven en gewoon rust. Maar ik zie elke keer weer die trailers weer voorbij komen van die Nederlandse film. Ik vond trouwens wel. Mag ik toch even onthullen dat die Stanley Forbes ook een film heeft gemaakt in 2006. Die heet De Andere Anne Frank. En dat nu vandaag in première is gegaan. Nou, De Vriendin van Anne Frank. De Vriendin van Anne Frank. De eerste film over Anne Frank. In Nederland. Een speelfilm. Dus je wist dat niet? Nee, hoe kan ik dat nou weten? Ja, dat plan misschien ook al 6 jaar geleden. Zou ik dat een keer. Nee, ik heb natuurlijk wel zelf bedacht. Maar ik zie dan alleen al die foto's van die ongetwijfeld heel aardige meisjes die dan de vriendin en Anne Frank zelf spelen. En dan denk ik, oh nou, wat, oh hemel. Ik weet niet of ik zelfs maar een half uur of een kwartier ernaar durf te kijken. Misschien valt het mee, maar ik ben bang van niet. Weet je wel, dat het weer iets een rampzalig misverstand is. De recensenten waren niet erg lovend vandaag over die. Nee, ik heb er maar 1 recensie gelezen. Die was inderdaad niet erg lovend. Maar dat zegt ook niet alles. Nee, hoor. Nooit. Helemaal niet. Nee. Ik heb heel vaak dat ik filmrecensies met 5 sterren... dan weet ik bijna zeker dat ik het niet goed vind. En die van 3 zijn meestal wel goed te doen. Hangt vanaf wat het is. Als het een IJslandse zwart-wit documentaire over aan lager wal geraakte vissers is en het krijgt 5 sterren... Ja. Dan hoef je nog steeds niet te gaan. Nee, dat is waar. Dan kan je nog steeds denken, nou misschien toch volgende eerst week maar anders. Naar. Kijk even of die dan nog draait. Ja. Ja. Ja. Is Paul Verhoeven eigenlijk een soort model geweest voor Stanley? Ja, in die zin niet wat betreft zijn karakter of zijn idee om met een 16-jarig meisje een film te gaan maken en die spanning. Maar wel als voorbeeld van een filmmaker die na 3 films in Nederland gewoon heeft gedacht: ik wil niet meer vergaderen over mijn ideeën. Ik wil naar Hollywood. En dat dan ook nog gelukt is. En misschien heeft hij niet alleen maar hele goede films gemaakt, maar toch wel een paar. En ik vind hem als persoon een soort flair hebben en brutaliteit die ik ook wel bewonder. is er niet een, is wel iemand waar die, ik weet dat hij een keer zomergast was. En dat behalve dat hij heel vaak niet waar zegt. Ja, dat zegt hij vaak, niet waar. Maar goed, dat is, iedereen. Maar het was een machtig mooie aflevering. Ja, vond ik ook. En dat komt omdat het gewoon iemand is waar je uren naar kan luisteren. Omdat hij zo geïnteresseerd is en zo wat hij vertelt. En heel breed en heel belezen. En ik denk wel met afstand de grootste filmmaker levend uit Nederland. En toen had hij een première op Cannes. Een veel grotere eer bestaat er niet voor een filmmaker. Toch een Nederlander die er staat. En toen werd, ik weet niet wat precies de functie was, maar de opperbaas van het filmfonds. Ja. De hoofdsubsidieverstrekker. Die werd geïnterviewd en die begon hem eigenlijk een beetje af te knauwen. Van ja, het is toch jammer dat hij dan hier staat en niet een van onze andere talenten. Echt waar? Omdat het allemaal toch niet zo heel woke was wat hij Verhoeven maakte. En ja, daar was toen ook wel wat verontwaardiging over bij veel mensen. Maar in plaats van dat je zegt, nou goed, dit hebben we bereikt. Wat leuk, wat fijn. Wat leuk en wat trots. Ook al had het film van zijn part nog deel aan, want ze hebben er niet aan meebetaald. Ja. Ging die nog een beetje aan afkammen. Ja, dat is een beetje de Nederlandse mentaliteit. Ik geloof niet eens de Nederlandse mentaliteit. Er is sowieso wel een mentaliteit in allerlei landen om mensen die het heel goed doen, internationaal, om die een beetje naar beneden te halen. Merk ik wel vaak. Dat is in Spanje niet anders. Of in... Nee. In Parijs dan noem ik... En wat vind jij nou goed zijn? Dan zeg ik, nou, Michel Houellebecq vind ik wel altijd heel... altijd weer die Houellebecq, zeggen die Fransen dan. Dat komt omdat hij daar een tijdje heel veel op televisie was. Ja? En dan vonden ze hem irritant en smakeloos op tv. En dat zijn mensen die hebben vaak die boeken helemaal niet gelezen, maar daar een enorme mening over. Omdat die man altijd zo'n grote mond had in talkshows. Ja. Tot hij dat niet meer deed. Dat hij dacht, nou ja, ik word er helemaal niet geliefd ervan. De verkoop gaat alleen omlaag. Ik kan net zo goed thuis blijven. Ja. Maar wat je had ook net zijn met die... Ik wist dat niet, dat die man van het filmfonds dat had gedaan. Maar het is... Het gaat dan om hem. Het gaat niet om de film. Ja. Maar het gaat echt om hem als bureaucraat. Dat hij op het zadel moet. Ja, en dat je dat dan niet van jezelf niet door hebt. Dat betekent gewoon dat je ook überhaupt op de verkeerde plek terechtgekomen bent. Zit er in jouw boeken ergernis naar mensen of personages of situaties dat je denkt, ik heb gewoon zin om een keer een knal uit te delen? Jazeker. Ja, dat is zo. Dat gebeurt. Ik denk, die ga ik een dreun geven. Ja. Komt die? Ja, die komt er. En soms zal diegene ook weten dat die dreun voor hem of haar bestemd is. Dat is wel leuk. Dat is de vrijheid van het schrijven. Ik heb altijd van heel... jongs af heb ik... Dat dacht ik, kan me een keer herinneren dat ik met een vriendinnetje aan het liften was door Frankrijk. En dat we toen ergens bij een Nederlands gezin al bleven overnachten. En er was toen zo'n man die bleef maar door kletsen over de afstanden tussen de sterren. En op een doserende toon ons vertellen hoe het leven in elkaar zat. En toen liften wij de volgende dag weer terug. En toen zei ik tegen dat vriendinnetje... Toen had ik nog geen boek geschreven. Hè? Toen zei ik tegen die gaat zich een keer in een boek van mij terugvinden. Is dat ook gebeurd? En dat is gebeurd. Welk boek was dat? Retons Mario Montanelli, de debuutboek. Daar zit hij in als een oom. Maar zo duidelijk herkenbaar dat mensen tegen mij zeiden... ja, dat kun je toch eigenlijk niet maken. Want als die man dat zelf leest... Maar dat was ook een man die zei... ik lees nooit romans, want ik weet na 5 pagina's al hoe het afloopt. Dus toen zei ik, nou, hij zal het nooit lezen, want hij komt toch maar tot pagina 5. En al leest hij het, dan krijgt iemand een keer een tik, toch? Ja, dat is ook juist. Ik zou het liever hebben dat ze het wel lezen. Dat had ik ook wel toen met Montanelli, met die leraar van Montessori. Dat hoorde ik ook achteraf, dat een paar tegen elkaar gezegd hadden. Oh, ik ben zo blij dat ik er niet in voorkwam. En dat is gewoon leuk. Je kan denken, ik heb me een beetje verveeld op school. Maar ze hebben ook niet goed opgelet. Er zat één leerling in de klas die wel... zag hoe het allemaal ging. In dit boek zit op een gegeven moment het advies, geloof ik, van... kijk, let niet op, luister niet naar wat ze zeggen, maar kijk naar de leraar. Ja, daar zul je meer van opsteken. Ja, dat komt ook uit een film, van Woody Allen... Hè, die dat zo tegen een nichtje zegt, die meeneemt naar de bioscoop. De film Crimes and Misdemeanors. Daar heb ik het ook van. Ik citeer ook dat het daar uitkomt. En daar zit wel een soort waarheid in. Ik denk het ook, dat je beter de mens kan kennen dan de stelling van Pythagoras. Want die kan je altijd nog een keer opzoeken. En zeker in deze moderne tijd kun je bijna alles opzoeken. En je hoeft niet volgens mij 2 uur of meer uur per week in een klaslokaal te zitten om aardrijkskunde uitgelegd te krijgen. Zou het jou ooit kunnen gebeuren dat je de passie voor het schrijven verliest? Zoals deze regisseur eigenlijk twijfelt van waarom maak ik nog films? Moet ik eigenlijk nog wel een film maken? Eigenlijk worstelt met de vraag of hij nog wel inspiratie heeft. Ja. Is het denkbaar dat het schrijven je ooit zal verlaten? Ik sluit dat niet helemaal uit. Dat je op een dag denkt van nou ja, ik heb genoeg aan mijn eigen gedachten. Ik heb wel genoeg boekjes gemaakt. Ik kijk uit het raam. Misschien draai ik een plaatje, maar misschien blijft hij ook wel lekker in de hoes. Ja. We zijn er wel. Ja, dat zou kunnen, maar ik zie dat moment nu nog niet naderen. En ik heb wel nog steeds de nieuwsgierigheid dat ik, als ik een boek af heb, heb ik meestal al het idee voor het volgende. En dan, ik las laatst een interview in het Parool met die Domenico Starnone. Ken jij die? Een Italiaanse schrijver, waarvan wel gezegd wordt dat hij de helft van Elena Ferrante is. En die was 78 en die kreeg een vergelijkbare vraag. En die zei, ja, op het moment dat ik, als ik een nieuw idee heb, weet ik in ieder geval dat ik door moet tot ik op de laatste bladzijde ben met schrijven. Het idee dicteert de noodzaak om te schrijven. Om het af te maken. En dat heb ik ook vaak. Als ik zo'n eerste 1, 2, 3 bladzijden van zo'n boek heb geschreven, dan weet ik gewoon, er is geen andere mogelijkheid nu dan het af te maken. Want ik ben wel echt nieuwsgierig naar hoe het afloopt, welke kant het op gaat. Dat weet ik niet. Maar je bent niet zoals een Peter Buwalda, obsessief gedreven, dat die mocht dan van zichzelf alleen maar de Thaise bezorger open doen en dat oppeuzelen. En verder moest er alleen maar getypt worden. Ja. Dag en nacht, met slaapgebrek en al. Mm-hmm. Vervreemd van vrienden en familie. Ja. Relaties liepen op de klippen, want dat boek moest er komen. Ja. Jij schrijft geloof ik 1.5 uur per dag en dan ben je er wel weer voor die dag. Ja, en dat is niet zo van, ah ja, ik doe dat eventjes in 1.5 uur. Maar ik merk gewoon dat ik na 1.5, soms zijn het ook wel 2.5, dat het gewoon verslapt. Dus er is een bepaalde concentratie die ik heb, die maar heel kort werkt. En ik kan die concentratie alleen maar verlengen door een glas wodka in te schenken. Maar soms is het pas 11 uur en dan denk ik, nou, zou ik dat nou wel doen? Of zou ik morgen verder gaan? En ik ga ook wel eens wat langer door. En ik heb ook wel eens dat ik dan 's middags pas dat wodkaatje neem. En dan denk ik, toch even stiekem kijken wat dat nou was van vanochtend. Want het ging niet helemaal lekker. En dan verbeter ik snel een paar dingen met een licht andere blik. Een licht vertroebelde of juist veel helderder blik op wat ik eerst had gemaakt. Maar ik ben inderdaad niet obsessief. Ik heb niet het gevoel dat mijn werk beter zou worden van er 14 uur per dag aan bezig zijn. Dat wordt alleen maar slechter. Maar ieder zijn eigen methode. Dat ze zijn ook schrijvers die een hele schema. Ja, het maakt mij niet uit. Als het een goed boek oplevert en iemand zegt, ik heb daarvoor 20 uur heb ik me 6 jaar lang opgesloten, 20 uur per dag. En het wordt een meesterwerk, dan zeg ik, ja, dat was jouw werkmethode. Ga ik niet in twijfel trekken dan. Voor wie de radio net pas gevonden heeft, Herman Koch is aangeschoven. Een film met Sophia heet zijn nieuwe roman. Je was hier wel eens eerder en toen vertelde je een anekdote, en ik heb het expres niet opgezocht of teruggeluisterd, dat je een examen ging doen voor de lerarenopleiding om uiteindelijk geschiedenisleraar te worden. En dat je in een heel lucide moment dacht, nee, wacht, ik word zo'n mopperende oude leraar later. Laat ik gewoon dat examen overslaan. Ja, klopt, ja. En dat je in je bed bleef liggen, niet naar het examen ging om te voorkomen dat het diploma er zou kunnen komen. Mm-hmm. Want als het diploma er zou komen, zou je kunnen terugvallen op dat bestaan. Dus als een stok achter de deur om niet leraar te worden, heb je gewoon nooit dat diploma gehaald. Ja. Ja, want dat precies. Want de stok achter de deur is dan alleen nog maar dat schrijven. Je kan verder, als je verder niks kan, dan moet je wel. Dan moet je wel. En wist je dat toen al, dat het schrijven zou worden? Ja, ja. Ja, ik was toen ook al wel in de begin 20. Ik wist wel zo'n beetje rond mijn 18e dat ik dacht dat ik wist ik dat ik het leuk vond om te doen. En het beroep ervan maken, dat kwam zo rond mijn 20e. Eigenlijk, dat moet ik gewoon. En dan moet ik dus niet een baan daarbij hebben. Wel een baantje, dat heb ik ook heel veel gedaan. Allerlei baantjes. Maar dan bijvoorbeeld vooral nachtwaker. Want dan wist ik dat schaadt het schrijven niet. Dan kan ik ook, zat ik op zo'n bedrijventerrein en dan schrok ik van ieder geluid buiten. Maar ik had wel zo'n bloknootje bij me. Dan schreef ik wat dingen op. Dus ik zocht de baantjes ook uit dat ik dat, dat ik het zo kon combineren. Het mooie is dat je gehoorzaamd hebt aan dat visioen van jezelf als mopperende oude leraar. In zo'n lerarenkamer met 3B was weer onrustig vandaag, zeg. Wordt elk jaar erger. Ja. Veel mensen zullen op een dag zo'n visioen van zichzelf hebben en dan later merken dat ze er niets aan hebben gedaan en het visioen gewoon is uitgekomen. Ja, ja. Want doemscenario's voltrekken zich altijd langzaam. Ja. Maar je hebt het heel lucide gewoon doorgehad en eraan gehoorzaamd. Ja. En ik ben daar nog altijd blij om. Het was zelfs nog. Ik had gesolliciteerd terwijl ik nog niet, dat diploma nog niet had. Had ik gesolliciteerd op een gymnasium. Volgens mij in Baren. En waarom in Baren? Weet ik meer. Dat was een vacature. Ik dacht, dan heb ik alvast een baantje. En ik was daar eigenlijk al aangenomen. Ze zagen, ja, je bent wel erg jong. En je bent ook nog niet afgestudeerd. Maar ja, we hebben wel gebrek aan docenten. En opeens liep ik dat gebouw uit van dat gymnasium. Toen dacht ik ben toch juist een paar jaar geleden dat schoolgebouw uitgelopen om er nooit meer terug te komen. Wat doe ik hier? En dus het is een gymnasium in Baarn nog waarschijnlijk een paradijs in onderwijsland. Dat ook nog, ja. Maar je kan aan de ene kant zeggen, ik had dat misschien een jaar kunnen proberen. Dan was ik ervaringrijker geweest en was ik er wellicht ook wel mee opgehouden. Je hebt veel persoonlijke ervaringen uit je leven toch wel in boeken verwerkt. Ja, in Finse klopt. Dagen ging het over een tijd die je als jonge man echt in Finland hebt doorgebracht. Of dan ging erover, dat is te letterlijk, maar diende wel ter inspiratie. Ja. Je hebt in het Boekenweekgeschenk destijds een scène van een man die zijn latere vrouw ontmoet in Spanje gebruikt. Die was volgens mij rechtstreeks uit je eigen leven ontleend. Ja. En dat was een man die de rest van zijn leven bleef glunderen van, nou ja, het is mij gelukt om de mooiste vrouw op aarde te veroveren, dus wie maakt me nog wat? Ja, ja, ja. Is dat eigenlijk ook hoe je dat altijd gezien hebt? Wat dat veroveren? Of? Van je eigen vrouw, dat je denkt, nou ja, joh, zolang zij nog naar me kijkt, is alles goed. Oh ja, nou ja, nee, ik heb wel een soort vertrouwen of een soort warm en prettig gevoel dat ik denk, zolang het goed gaat met ons en tussen ons, dan is er weinig wat daar tussen kan komen, zeg maar. Maar het is niet zo dat ik er een soort trots aan heb van wie maakt mij nou nog wat? Want dat heb ik niet. In het algemeen niet, nee. Nee, ik probeer een beetje te achterhalen waar de innerlijke rust eigenlijk zijn oorsprong vindt. Ja. Als dat niet een te zweverige vraag is. Hm. Waar het echt vandaan komt, de innerlijke... In jouzelf, van wanneer je dat moment dat je dacht, nou, ik kan uit een raampje kijken en ik ben eigenlijk totaal zen met mijn eigen gedachten. Ik weet dat ik het gewoon wel red. Het straalt allemaal zo'n heerlijke staat van rust uit. Ja, ik heb het ook wel. Ik heb dus momenten gehad in het verleden dat ik dat mijn eigen vrouw in een tijd met allerlei toestanden in ziekenhuizen lag en zo. En dan zat ik dus veel in wachtkamers en zat ik veel met haar. En dan zat ik toen dacht ik opeens, dit wachten is ook iets. Is ook er zijn veel mensen die zeggen, een ziekenhuis, daar kom ik liever niet. Wat erg. En ik had zoiets, ik moet haar helpen en steunen. En ik moet er de hele tijd, ik moet er zoveel mogelijk bij zijn. Dus voelde ik me daar ook niet ongelukkig. En daar is ook wel iets begonnen dat ik dacht van, ja, ik ga toch niet in een gang van een ziekenhuis een tijdschrift lezen. Laat staan een boek. Dus ik keek alleen maar om me heen en de tijd verstreek. En ik had hetzelfde moment toen mijn zoon op zijn 12e een vinger brak en we heel lang bij de eerste hulp zaten. Toen dacht ik ook, wat zitten we hier eigenlijk lekker met z'n tweeën. Ondanks dat het een heel vervelende situatie is, strikt genomen. Ja. En ziekenhuizen ook helemaal niet bedoeld zijn om leuk te zijn. Daar is echt op ontworpen om alles zo naar mogelijk eruit te laten zien. Mm-hmm. Dacht je, oh, een lekker moment dit. Ja, ik moet zeggen dat ik me toch wel er thuis voel. Het is misschien een totaal verknipte iets. Ik weet niet, als ik in een ziekenhuis kom en ik moet wel eens ergens voor en dan heb ik bloed laten afnemen, dan kijk ik om me heen en kijk ik mijn ogen uit. En dan denk ik niet van, oh, ik wou dat ik zo snel mogelijk hier weer wegkom. Ik voel me daar wel goed bij. Zoals de navigatie altijd zegt, bestemming bereikt. Ja, je precies. Was de hele tijd al op je bestemming. Ja, ja. Het lijkt wel een beetje op de coach die je opvoerde in het boek Makkelijk Leven. Zo'n man die irritant is geworden in de mate waarin hij het zelf allemaal zo goed weet. die andere gaat vertellen hoe je het leven wat eenvoudiger maakt. Ja, van de, wat zijn bestseller, die heet dan Makkelijk Leven, en hoe je dat dan moet doen. Hè? Ja. En het is eigenlijk uit twee dingen ontstaan. Dat was toen een keer, ik weet niet meer welk. Oh ja, het was een Vlaams tijdschrift, een bijlage. En die vroegen, daar hebben dan zo'n rubriek, de 10 wijsheden van. En toen had ik dus die 10 wijsheden opgegeven van mij. En toen hoorde ik van een Vlaamse tv-presentator en nog van anderen die zeiden echt van, nou, ik vind dit echt geweldig. Ik ga dat ook doen. En ik heb nooit me gerealiseerd dat dat zo kon. Daar is mijn idee voor het boek Makkelijk Leven vandaan gekomen. Dat was dus een van die wijsheden, was van, als je een kast moet opruimen, kun je jezelf belonen door je daarna te zeggen, daarna mag ik een biertje. Maar je kunt veel beter dat biertje nu al nemen en die kast even laten zitten. Dat was dat en dat niveau. Is makkelijk leven. En dat is makkelijk leven, maar ook gewoon zo dat soort simpele, beetje zweverige dingen. Als je kunt problemen vaak beter oplossen door er niet aan te denken. En daar kwam je bij weg en je dacht ineens, goh, nou, dat gaat makkelijk. Dat gaat makkelijk, ja. En het zit toch, het lijkt... het lijkt zweverig en het zit toch dicht bij een soort waarheid, heb ik dan het gevoel. En een aantal mensen hebben dat boek Makkelijk Leven ook anders gelezen. Hebben gedacht, het is alleen maar een soort satire op een zelfhulpman. Terwijl ik weet ze echt niet meer uit mijn hoofd. Maar die adviezen die daarachter in dat boek staan, daar sta ik gewoon achter. Dat gaat echt over jou. Ja dat is, ik doe dat zelf ook. Is het dan ook zo dat je jezelf op de hak neemt eigenlijk? Dat niet alleen een knal wordt uitgedeeld naar deze en of gene in je boeken, maar dat je ook elke keer een deel van jezelf leert. Ja, natuurlijk. Want er zijn natuurlijk ook, je ziet ook wel soms belachelijke dingen van jezelf. En deze wijsheid is al veel eerder begonnen. Je hebt het programma Kunststof, dat ken je natuurlijk ook wel. Daar zat ik dus lang geleden, misschien voor het eerst wel meer dan 10 jaar geleden. En toen moet je zo'n tegeltje schrijven. En toen had ik opgeschreven als spreuk, het eerste wat in me opkwam, stel altijd uit tot morgen wat je ook vandaag nog zou kunnen doen. En toen was ik 6 jaar later weer in dat programma. En toen kreeg ik weer een tegeltje. En toen schreef ik precies hetzelfde op. Toen zei ze, ja, maar dat heb je 6 jaar geleden al opgeschreven. En toen zei ik, sta er nog steeds achter. Maar ik sta er nog steeds achter en ik stel het nog steeds uit allemaal. Vroeger voelde ik me schuldig over het uitstellen van dingen. En dan komt een soort ommekeer dat je denkt, ja, maar dat is een deel van mijn persoonlijkheid om dingen uit te stellen. En doordat ik niet de afwasmachine in ga ruimen, maar nog even op de bank blijf liggen, heb ik een prettiger leven. Of kom ik op een idee. Geldt het ook voor een hoger niveau als je naar het bestaan kijkt van dingen die je eigenlijk nog een keer wil doen? Omdat mensen, het heet dan een bucketlist, van hun leven ook een soort to-do-lijstje aan het maken zijn. Dingen die je nog moet doen of zien of bereiken voor je sterft. Nee, maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen bucketlist. Ik denk dat die hooguit steeds kleiner wordt. Dus laten we zeggen, 2 jaar geleden stond ik op het punt om naar Chili te vertrekken en met een 4-wheel drive door de Atacama-woestijn te gaan rijden. En door omstandigheden ging dat toen niet door. En nu is het 2 jaar later en denk ik niet dat ik nog naartoe ga. Denk niet dat is niet een van mijn grootste wensen om nu alsnog met die 4-wheel drive door die woestijn te rijden. Ja, als ik er nu morgen kon zijn, dan wel. Ik vind het altijd leuk om met een 4-wheel drive door moeilijke wegen te rijden. Maar het hele gedoe om weer die lange vluchten en die tijdsverschillen en een beetje moe van. Ik vind het wel erg prettig om het tot Europa te beperken. En soms zelfs maar tot Nederland. Of alleen Nederland en Spanje. Je laat je personage in dit boek helemaal naar Sydney vliegen, wat zo'n beetje de langst denkbare vlucht is die je kunt maken op dit bolletje aarde. Mm-hmm. En dan is hij daar, denkt hij, goh, ja, ik wist eigenlijk al hoe dat operagebouw eruit zag. Ja, van al die koektrommels en andere plaatjes. Ja. En dan vindt hij de meeuwen vindt hij interessanter of andere vogels. Ja, exotische vogels vooral. En dan denkt hij, ja, ik kijk eigenlijk liever naar die vogels met een hamburgerzakje dan dat ik dan ook nog die trap op moet om dat gebouw helemaal in te gaan. Ja. Dat vond ik ook zo mooi. Dat je dan 24 uur hebt gevlogen. En dan ben je daar. En dan denk je, dan moet ik dan die hele trap ook nog op. Laat maar. Maar dus eigenlijk, dat toerisme, dat kwam ook tot stilstand met corona. En daar heb ik eigenlijk ook nog niemand van horen zeggen dat hij dat zo enorm gemist heeft, dat al die toeristen naar zijn of haar stad kwamen. Is dat zo? Ik dacht dat mensen verzuchten van... Wat jammer dat er geen toeristen meer zijn. Nee, niet wat jammer, maar wat lekker dat het zo leeg is. Dat heb ik ook gehoord. Ja, dat hoor je. Maar niet van wat jammer dat ze er weg zijn. Ik zou toch hopen dat die toeristen snel weer terugkomen. Ja, maar daar is het volgens mij ook echt jammer voor. Is de mensen die dus leven van de toeristen, van de tour guides, de gidsen en de hele horeca. Ja, die natuurlijk. Toch draait op. En daar is het ook heel vervelend voor. En dat merk je ook aan de Spaanse kusten en zo. Waar toch echt wel zaken failliet gaan. Omdat er niemand meer op die terrassen zit. Dat zijn grote drama's natuurlijk. Dat zijn de echte drama's van het toerisme. Maar dat ze op zich... In juli was ik in Barcelona. Dat je dan echt merkt dat er minder mensen zijn. En dan loop ik weer langs die lelijke kerk van Gaudí. En dan zijn er opeens zijn er maar 200 mensen in plaats van 2000. En je ziet opeens weer wat. Stukken beter. Ja, Barcelona en Amsterdam, dat zijn echt wel steden waar het wat minder mocht. Het was niet meer normaal, toch? Nee, dat was gewoon, die stad werd te grabbel gegooid. Ja, ja. Zeg ik, maar tegelijk, als ik dan zelf op reis ga, vind ik mezelf een reiziger. Vind ik mezelf geen toerist, weet je wel. Dan kijk ik, niet veel toeristen. Ja, precies. Gaat dan niet over mij natuurlijk. Dat ken ik ook wel, ja. Dat je denkt, ik ben toch niet die toerist. En ik voel me ook vaak geen toerist, omdat ik... Als ik een reis zie staan voor San Marco kerk, het kathedraal... Basiliek, hoe heet die ook alweer? San Marco. Dan zie ik die rij en dan denk ik, ik ga hier eerst aan dat terrastafeltje zitten. Een beetje naar die rij kijken. Maar ik ga niet naar binnen. Dus wat dat betreft voel ik me dan... meer iemand die het toerisme observeert dan dat ik... maar natuurlijk weet ik ook wel dat ik zelf onderdeel uitmaak. En dat ik ook plaats in beslag neem waar gewone Venetianen... voor iets minder geld dan voor 8 euro per espresso... gewoon een kopje koffie zouden moeten kunnen drinken. Wat al lang niet meer kan. Ik zit intussen ook te denken waar eigenlijk de grens tussen... rustig leven, makkelijk leven, een staat van zen zijn en gewoon luiheid... precies getrokken moet worden. Ja. Wanneer ben je eigenlijk gewoon een luie donder die op de bank ligt en ongeïnspireerd liever naar het plafond staart? Ja, dat is de andere kant. Maar het begint volgens mij inderdaad met luiheid. En dan luiheid is toch altijd iets waar je schuldig over voelt. Wat slecht is. Dat wordt ook als slecht gezien. Wat ben je toch lui? Een van de hoofdzonden. Ja, en heb je nou nog niet dat geregeld? Of heb je nou nog niet dat gedaan? En eigenlijk is luiheid ook wel iets... dat je juist iets meer doet met je leven... dan alleen maar steeds in actie komen. Want in actie komen betekent dat je vers brood gaat halen. Maar je zegt van, nou, ik kan ook vandaag nog wel zonder vers brood. En dan is de een slechter en de ander is beter, want lui. Terwijl we altijd in beweging zijn natuurlijk ook een vorm van luiheid is... omdat je niet nadenkt over het nut van al je handelingen. Het is voornamelijk het schuldgevoel. Dus ik heb heel lang gedacht van, wat ben ik toch lui? En ik ben dat ook wel. Ik ben ook echt lui. Dat geef ik gewoon toe. Ondanks dat je elk jaar een boek af hebt... Ja, verder ben je wel lui. Ja, nee, ik produceer wel dingen. Maar ik ben in alles toch wel langzaam en lui. En ja, en ik vind het fijn om een project te hebben. En een boek waar ik... met 1,5 jaar of zo gemiddeld 2 jaar mee zoet ben. Gewoon, ik denk, als ik die eerste 3 pagina's heb, denk ik... we zitten even onder de pannen voor de komende periode. Hoef niet te pieken over wat ik ga doen. Laatst zei iemand, van de 7 hoofdzonden... is er eigenlijk maar 1 waar je geen plezier aan zult beleven. Hmm. Want luiheid is eigenlijk best wel leuk. En vraatzucht en lust. En zelfs wraak kan je wel iets bij voorstellen... dat je daar nog best plezier aan zult kunnen beleven. Ja. Maar afgunst... Daar ga je eigenlijk helemaal geen plezier van hebben. Nee. Dus dat is eigenlijk de ergste van de zonden. Ja. En in jouw boek zit wel veel afgunst tussen filmmakers... wat volgens mij gewoon realistisch is. Ja. Die bestaat. Maar het leuke is dat het ook vrienden van elkaar zijn... en concurrenten tegelijk. Ja. En dat er dan een avondje met vrienden is... en niemand heeft eigenlijk nog langer zin om te gaan... en toch gaan ze. Ja, ja. Het thema vriendschap is in die zin wel mooi. dat vriendschap een laagje vernis wordt. Ja, en ik vind inderdaad wat je bij me begon te zeggen, dat afgunst is iets wat ik bijvoorbeeld helemaal niet ken. Dat heb je nooit, dat iemand een beter boek schrijft of een succesvoller boek? Of... Dat is al moeilijk, dat is al bijna ondenkbaar. Ondenkbaar, maar succesvoller zeker op dit moment. Dat ook. Ja, maar nee, maar het is, kijk, als ik iets goed vind van een ander, dan is dat, ben ik niet afgunstig. En ben ik zelfs niet jaloers, dan denk ik, wat fijn dat er iemand zulke mooie dingen maakt. Ik heb daar totaal geen last van. En als die dan in de op nummer 1 van de bestsellerlijst komt, dan denk ik, nou, dat is wel verdiend ook. En andersom, sinds het grote succes jou is toegekomen, merk je wel eens dat mensen een beetje stilvallen als je erbij kon staan? Ja. In literaire kringen? Ja, of zeg je van, nou, die koch is in de uitverkoop tegenwoordig. Vroeger was het nog wel wat, maar dat soort dingen. Ja, dat zullen ze misschien denken, ja. Maar het maakt mij niet zoveel uit. Dat bestaat gewoon. Er bestaat gewoon een soort iets onder bij schrijvers. Ik denk dat schrijvers wel tot de meest afgunstige beroepen horen. En dat niet alleen dat journalisten ook... mogen er ook zijn, trouwens. Ja, in de media, jongen. Is het ook een soort ellebogen? En blij zijn als iemand een enorme knal, een misser maakt en op zijn bek gaat. Dat, dat vinden ze ook leuk. Maar eigenlijk, schrijvers onderling, want daar ben ik ook wel mee, die hebben het dan of alleen maar over royalties en misschien een vertaling en daarna over wat een lul D&D is. Daar gaat het, of wat, en die het niet kan. En daar zit ik dan ook bij. En dan denk ik, ja, wat zit ik hier nou te doen? Of doe ik nou mee of zit ik alleen maar te luisteren? Ik vind het eigenlijk wel een behoorlijk irritant gezelschap. Schrijvers? Ja, ik probeer het zoveel mogelijk te mijden. Nou ja, in de natuurlijke staat van zijn zitten ze allemaal thuis te schrijven, maar... Ik ben wel bevriend met schrijvers. Dat is het punt niet. Het gaat mij meer om groepjes. Als zodra er boekenbalachtige toestanden zijn, waar ik ook dus ook inderdaad niet meer naartoe ga. Maar ik ben wel bevriend met schrijvers. Met 1-op-1 of met z'n tweeën. Dan roddelen we ook wel. Maar dan is de vriendschap belangrijker dan dat die ander ook een schrijver is. Op het boekenbal gaat het eigenlijk altijd over dat er zoveel mensen niet thuis horen. Dat het 1, wat is het druk? Het is elk jaar druk. En dan 2, ja, maar waarom mag die hier dan komen? Ja, precies. En dan heeft die voor het laatst een boek geschreven eigenlijk. Ja, maar zelfs dat je het merendeel van de gezichten die je ziet geen idee hebt wie dat is. En dat denk je niet, het zal vast wel geen schrijver zijn. En dat is de grote meerderheid die daar rondloopt. Maar ik vind zelf, als er heel veel schrijvers bij elkaar zijn... De laatste keer, ik ben al heel lang niet geweest... maar ik ging natuurlijk wel, ik wou geen spelbreker zijn... toen ik zelf het Boekenweekgeschenk had geschreven. En toen viel het me weer zo op dat het heel veel... de gemiddelde leeftijd best hoog is. Dat schrijvers en schrijversvrouwen of vrouwelijke schrijvers... zich over het algemeen heel slecht en voornamelijk een beetje gek kleden. Dat ze dan denken, we zijn een beetje gekke kunstenaar. En dat ze dan daarna met elkaar heel slecht gaan dansen en dronken worden. Ja, dan heb je het vrij kort samengevat. Ja, dat is het gewoon. En denk je, waarom zou ik daar nou nog vrijwillig bij willen zijn? En vorig jaar waren ze dan ook nog allemaal wakker met corona de volgende dag, naar eigen zeggen. Oh, dat was die, hè? Ja. Toen zei iedereen, volgens mij heb ik corona. Ja. Dat was net niet afgelast, geloof ik, op tijd, hè? Ja, dat was wel. Een dag later ging volgens mij het land dicht. Ja, dat en was het. Dit laatste feestje op de rand van de vulkaan ging nog door. Ja, ging nog wel net door. Ja. En toen daarna bleef iedereen maandenlang dramatisch zeggen, volgens mij heb ik het al gehad, want ik voelde me toen echt heel slecht. En toen vielen de symptomen van corona ineens heel wonderbaarlijk samen met die van een kater. Ja. Heel gek. Maar goed. Nou, het was leuk dat je weer langs wilde komen. En dat je zin wilde maken en niet op de bank lag. En dacht, ik moet weer. Herman Koch, dank je wel. Het was een genoegen om met je te praten. En het boek heet Een film met Sophia. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. In gesprek met Howard Komproe. En morgen zit hier Lotje IJzermans en die gaat in gesprek met Alfred Schaffer, die zojuist de PC Hoofdprijs heeft ontvangen. Een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. Het is 1.